Znamy reklamy. Słuchają Państwo Trójki, czyli programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś piątek, 28 lipca, minęła siódma. Krzysztof Zyblewski, serwis. Reprywatyzacja Chmielnej 70 uchylona przez komisję weryfikacyjną. Działka wraca do miasta. Groźny dla drobiu wirus pokonany. Polska ze statusem kraju wolnego od ptasiej grypy. Bill Gates nie jest już najbogatszym człowiekiem na świecie. Kto go wyprzedził? O tym za chwilę. Chmielna 70, od której zaczęła się afera reprywatyzacyjna, w stolicy wraca do miasta. Komisja weryfikacyjna uchyliła decyzję prezydent Warszawy sprzed 5 lat. Uznała, że rażąco naruszono prawo procesowe, bo nieprawidłowo ustalono krąg spadkobierców. Komisja odmówiła przyznania praw do działki 3 osobom, które o nie wystąpiły i je uzyskały. Decyzja ma klauzulę natychmiastowej wykonalności. Werdykt komisji chwali senator PiSu Jan Maria Jackowski. Gdyby nie było tej komisji, gdyby nie było nacisku opinii publicznej, to byśmy się wielu faktów dotyczących tego procederu, który miał wszelkie znamiona zorganizowanej przestępczości, po prostu nie dowiedzieli. Przypomnijmy, że pierwotnie ratusz miał trochę odmienne stanowisko w tej sprawie. Dopiero nacisk otworzył oczy opinii publicznej na tę sytuację. Według posła PO Marcina Kierwińskiego w tej sprawie władze miasta nie mają sobie nic do zarzucenia. Miasto Stołeczne Warszawa zrobiło wszystko, aby ta nieruchomość została we władaniu Miasta Stołecznego Warszawy, skierowało tę sprawę do prokuratury, nie chciało wydać tej nieruchomości. W ubiegłym roku okazało się, że działkę przy Chmielnej 70 nowi właściciele otrzymali niesłusznie, bo jej spadkobierca, obywatel Danii, dostał wcześniej odszkodowanie. Polska uznana za kraj wolny od ptasiej grypy. Taki status przyznała nam Światowa Organizacja do Spraw Zdrowia Zwierząt. Ostatnie ognisko H5N8 wykryto pod koniec kwietnia. Polska to czołowy producent drobiu w Europie. Uzyskanie statusu kraju wolnego od ptasiej grypy poprawia naszą pozycję handlową na rynku światowym. Teraz należy poinformować o tym kontrahentów z Afryki czy Azji, tłumaczy prezes Krajowej Rady Drobiarstwa Łukasz Dominiak. Jeżeli chodzi o Afrykę, kumuluje to się wokół Afryki Południowej, to jest nasz ten główny rynek docelowy i Chiny to jest ten priorytet dla nas. Polski eksport mięsa drobiowego wciąż opiera się na rynku unijnym, ale handel z krajami trzecimi stale rósł do momentu pojawienia się ognisk ptasiej grypy. Jak liczy, że polskie i chińskie firmy szybko wypracują zgodę na wznowienie eksportu. Im więcej będziemy my starać się uczestniczyć w szeregu rodzaju spotkań, tym szybciej ten rynek będzie otwarty, być może jeszcze w tym roku. Ogniska ptasiej grypy występowały w Polsce od listopada ubiegłego roku. Michał Fedusia, Polskie Radio. To zła wiadomość dla polskich pracodawców, którym brakuje rąk do pracy. Ukraińcy coraz częściej tylko przejeżdżają przez nasz kraj. Od 1,5 miesiąca obywatele Ukrainy mogą bez wizy, z paszportami biometrycznymi wjechać do Unii. I coraz więcej z nich omija Polskę. Zostają zwykle ci, którzy kiedyś już tu byli, mówi właścicielka Agencji Pracy Tymczasowej Tatiana Kostyra. Wolą tutaj jednak zostać do Niemiec, czy gdzieś tam dalej, do Belgii, czy Portugalii, Hiszpanii. Nie mają po co jechać. Pomimo, że bariera językowa jest wiadomo jaka, polskiego łatwiej się nauczyć. W ciągu doby do Polski średnio wjeżdża na podkarpackich przejściach granicznych 40 tysięcy podróżnych. Elżbieta Pikor, rzeczniczka Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. 85% podróżnych to właśnie obywatele Ukrainy. Po wprowadzeniu ruchu bezwizowego zauważyliśmy, że zaczął spadać mały ruch graniczny. Jest to spadek 15%. Na pewno jest to spowodowane też tym, że obywatele Ukrainy coraz częściej ubiegają się zamiast o karty małego ruchu granicznego, o paszporty biometryczne. Ci, którzy byli tutaj już od lat, zostają. Ci nowi pracownicy wybierają inny kraj niż Polska. Dokładnie, ponieważ dużo też oni mają znajomych, którzy wcześniej jakoś pojechali tam. Znajomy ściąga znajomego. Polskę to nowi przybysze z Ukrainy to traktują tutaj tylko i wyłącznie jak tranzyt. Obywatele Ukrainy bez wizy mogą przebywać w Unii do 90 dni w ciągu pół roku. Bill Gates stracił tytuł najbogatszego człowieka na świecie. Wyprzedził go twórca koncernu Amazon, Jeff Bezos. Wartość jego majątku przekroczyła 90 miliardów dolarów. Wartość majątku Jeffa Bezosa wynosi 91 miliardów dolarów, czyli o miliard więcej od wartości majątku biznesmena i filantropa Billa Gatesa. Poza 80 milionami akcji Amazon, Bezos posiada także udziały w dzienniku Washington Post, firmie produkującej rakiety Blue Origin, a także gotówkę ze sprzedaży obligacji. Awans na pierwsze miejsce rankingu najbogatszych ludzi na świecie biznesmen zawdzięcza wzrostowi cen akcji Amazon o 40% w ciągu ostatniego roku. Twórca Microsoftu Bill Gates był na czele rankingu najbogatszych przez 18 z ostatnich 23 lat i pozostaje na drugiej pozycji, na razie niezagrożony. Na kolejnych miejscach znajdują się hiszpański biznesmen Amarancio Ortega, amerykański inwestor Warren Buffett, a także twórca Facebooka Mark Zuckerberg. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Posłuchamy teraz o sporcie. Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Arka wygrywa, Lech remisuje w pierwszych meczach trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy. W spotkaniu Arki z duńskim Midtjylland sytuacja i prowadzenie zmieniały się jak w kalejdoskopie. Ostatecznie po golu Rafała Siemaszki w doliczonym czasie gry 3-2 zwyciężyła ekipa z Gdyni. Lech grał w Holandii z Utrechtem i do Poznania na rewanż przywozi bezbramkowy remis, z czego cieszy się trener kolejorza Nenad Bielica. To jeden dobry wynik. Dla mnie lepszy wynik niż 1-1. Przygotowanie prosto. My musimy wygrać mecz, żeby awansowali. I to jest super. To jest super i będziemy przygotowani. I chłopacy wiedzą, że musimy 90 minut ciężko pracować, dalej pracować i że nie wygraliśmy nic. Ale mamy dobrą pozycję, mamy dobrą możliwość awansu. Mecze rewanżowe za tydzień. Co na Mistrzostwach Świata w pływaniu? Zaskakująco słaby występ Radosława Kawęckiego. Na 200 metrów grzbietem był dwukrotnie wicemistrzem świata, a wczoraj uzyskał dopiero 18 czas eliminacji i nawet nie awansował do półfinałów. Robert Kubica ma tymczasem na powrót do Formuły 1 poczekać co najmniej do kolejnego sezonu. Tak wynika z wypowiedzi szefa zespołu Renault Cyrilla Abitebola. W F1 zdarzały się jednak większe wolty. W rajdowych Mistrzostwach Świata czas na rywalizację Finlandii. Po pierwszym dniu prowadzi Estończyk Ott Tanak z minimalną przewagą nad Thierry Neuvillem i Sebastianem Ogierem. A w The World Games reprezentacja Polski może pochwalić się już 19 medalami. Wczoraj wywalczyła 7 kolejnych, z czego aż 6 w kickboxingu. Złote dla Marty Waliczek i Dawida Kasperskiego. Srebrne dla Michała Ronkiewicza i Mateusza Pluty. I wreszcie brązowe zdobyte przez Małgorzatę Dymus i Wojciecha Kazieczko. Srebrny dołożyła jeszcze Anna Wierzbowska w wioślarstwie halowym i słyszymy się za godzinę. Dziękuję bardzo za sport. Dowiedziałem się od słuchacza albo słuchaczki, bo nie widzę podpisu, z Oslo, że cznadel to taki żółto-zielony wróbel i że podobno w Oslo cznadli w brud. No u nas tu za oknem ani jednego, nawet gdyby był to mgło... Nie, już teraz bym go rozpoznał. Żółto-zielony wróbel. Jak zobaczę, to od razu Państwu powiem. A teraz prognoza. Co my tu mamy? Słońce wzeszło o 4.50, a zajdzie o 20.34, czyli już trochę krótszy ten dzień od najdłuższego, o godzinę i 2 minuty. W całym kraju chmury, większe przejaśnienia też możliwe, okresami deszcz i burza. Najmocniej będzie padać w Sudetach. Temperatura maksymalna 19 w Gdańsku i Zakopanem, 20 w Koszalinie, 21 w Suwałkach, 22 w Szczecinie, Bydgoszczy, Olsztynie, Białymstoku, Warszawie i Lublinie, 23 w Poznaniu, Łodzi, Kielcach, Katowicach, Krakowie i Wrocławiu, a w Rzeszowie 24. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 2 tygodnie przed koncertem w Polsce Patti Smith będzie bohaterką monograficznego wydania w tonacji trójki. I didn't ask to be guarded though. I actually never asked to be guarded. I feel like I can take care of myself. Zapraszam na rozmowę z artystką już dziś od 13. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Latem otwieramy szerzej drzwi salonów Seata, bo nowy, dobrze wyposażony Seat Leon czeka na Ciebie w promocyjnej cenie 59 901 zł. Dynamiczna sylwetka, światła LED, czujniki parkowania i kolorowy ekran dotykowy. A to wszystko za 59 901 zł. Tylko teraz możesz jeździć nowym Leonem w tak wyjątkowej cenie. Pospiesz się, przyjdź do salonu i zapytaj o szczegóły. Zapraszają dilerzy Seata. Seat. Już teraz w Lidlu. Łopatka wieprzowa rzeźnik 8,59 za 1 kg, a Coca-Cola 2,15 za litrową butelkę przy zakupie 3 butelek. Regulamin akcji na www.lidl.pl. Lidl. Co tydzień coś nowego. Poczuj lato. Eksploruj świat z nową Hondą. tylko tego lata, tylko do końca wakacji. Honda CR-V z rabatem 5000 zł. A nowa Honda Civic z dynamicznym silnikiem 1.0 Turbo z ubezpieczeniem gratis. Nie przegap tej oferty. Wybierz swoją Hondę już dziś. Takiej zabawy jeszcze nie było. Lato z radiem to najlepsza trasa koncertowa. Już w sobotę będziemy w Katowicach, gdzie wystąpią iluzjonista Maciej Pol, Maleo Reggae Rockers, Małgorzata Ostrowska i Zako Power. Więcej informacji na latozradiem.pl. Na program i koncerty Lato z Radiem zaprasza sponsor, producent chipsów Wiejskie Ziemniaczki. Sponsorem trasy koncertowej Lata z Radiem jest dystrybutor marki Vifon. Błyskawiczny sposób na głód. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystkiego jest za dużo, dlatego pamiętaj, że jest Valerin Max. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerin. Z Valerinem żadna sytuacja cię nie pokona. Valerin Max, maksymalna dawka spokoju. Tabletki 360 mg w wyciągu. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour ma być super rabat na wszystkie baseny. Aż 50% w postaci e-bonu na kolejne zakupy. I tak od piątku 28 lipca do niedzieli 30 lipca. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 11 minut po siódmej. Ja przypomnę, że mogą Państwo się z nami kontaktować. 22 i 7 trójek. SMS-owo 71335 albo mail man@polskieradio.pl. No i właśnie pośród listów, które tutaj docierają do trójki, jest jeden, który brzmi tak. Panie Wojtku, black metalowa ekipa remontowa pozdrawia z Częstochowy. Niestety obecnie malujemy na biało, ale dzięki pana audycji damy radę. No, to rozumiem. To jest właściwe podejście do roboty. We'll be right back. Dzień dobry. Ja bym z tymi rytmami troszeczkę zwolnił, bo się tej ekipie death metalowej to wałki zapalą, a pędzle no to chyba połamią, żeby się z robotą za bardzo nie respektowali. Ja myślę, że oni są przygotowani na każdą okoliczność, ale będę starał się dywersyfikować. Trochę szybciej, trochę wolniej, różnie. Państwo dosyć się rozwinęli w sprawie cnadla, bo nie tylko listy, ale i telefony. Chciałem zaświergotać w sprawie cznadla. Niech pan Wojtek uważa, żeby nie pomylił go z dzwońcem, bo cznadel to co prawda jest żółto-zielony wróbel, ale nieco wyrośnięty. No będę się starał, któregoś zobaczę, żebym wiedział od czego go odróżnić. Z kolei pan Cezary napisał, że cznadel ma jego zdaniem intrygującą i kojarzącą się muzycznie angielską nazwę Yellowhammer. Nie wiedziałem, że tak jest. Nie jeden grzałkowy zespół mógłby tak się nazywać. No i pan Cezary być może sugeruje, że powinienem coś takiego przygotować. No przed chwilą było granie jak Yellowhammer, a teraz będzie nie tyle granie, co materiał przygotowany przez Izę Woźniak o tym, co robimy często zupełnie nieświadomie. Nie tylko zresztą my, ale i zwierzaki. Ale nie będę zdradzał. Posłuchajmy. Takie ciągnięcie z całej siły. Góra, góra, góra, góra, góra. I staram się nogi w drugą stronę. Nogi wyciągam po prostu, ręce do tyłu za głowę. I po prostu się wyciągam po prostu. I koniec. Z przyciąganiem porannym jest różnie. Zależy, ile mam czasu. Jak mam dużo czasu, to wtedy przyciąganie trwa nawet 5 minut. Jedna nóżka, druga, tu rączka. I rzeczywiście trwa naprawdę tak jak kot. Jakiś kocie grzbiet, coś. No a niestety, jak jest mało czasu, to jest takie góra-dół. I czasami zostanę już w tej pozycji, bo mnie tak strzyknie. Tak naprawdę jest to nasza reakcja organizmu. Maciej Tabiszewski, lekarz ortopeda. Jest to też odruch, to musimy pamiętać, że to jest jakby bezwiedne niemalże. Przede wszystkim ma służyć rozgrzaniu, takiego przygotowaniu do aktywacji. My się do tego nie szykujemy, rozumiem, że organizm sam wymusza na nas po przebudzeniu się. Po przebudzeniu, po długim nieruszaniu się, bo przecież przeciągamy się również, kiedy nic nie robimy i leżymy na przykład parę godzin na kanapie, to później też są takie odruchy, że człowiek chce się przeciągnąć. Nie tylko ludzie się przeciągają. Nie, przeciągają się wszyscy. Agata Borucka z warszawskiego zoo. Wystarczy przyjść do zoo albo poobserwować swoje własne domowe zwierzęta. One jak tylko wstają, to właśnie prężą. I niedźwiedzie też to robią. Przede wszystkim ziewają. To też jest forma przyciągania się i nawet ptaki się przeciągają, rozprostowują sobie skrzydła. Koty wiedzą, co robią. Kot nie wstanie. Bo koty też to robią. Kot nie wstanie, póki się nie przeciągnie. Widać, jedna łapa, przednia, druga, tylne łapy, koci grzbiet, ogon i on dopiero idzie. Czuję ulgę, że nogi mam proste, bo śpię w chińskie 8 w nocy, także mam nogi mam proste, ręce mam proste, bo tak się wyciągam. Przyciągają się zwierzęta i to te zwierzęta, które śpią. Może nie bezwarunkowo, ale jest to odruch bardzo potrzebny. Każdy bezruch powoduje tak drętwienie mięśni, stagnację, zwalniamy ciśnienie krwi, serce nam wolniej bije, co jest zresztą bardzo potrzebne, żeby organizm sobie wypoczął się, zrelaksował. Ale pamiętajmy, że do takiego prężnego działania, które później ma być skuteczne, my musimy być na pełnych obrotach. I to jest taka gimnastyka dla leniuchów. Oczywiście najlepiej byłoby wstać i zrobić kilka wymachów. Organizm wymyślił sobie taki sposób na takie jak gdyby odruchowe przeciąganie się. Jeżeli będziemy wykonywać pozycje leżące, przyciągać na przykład prostą nogę w kierunku tułowia, no to będziemy rozciągali tyły nóg. Artur Filipowicz, instruktor jogi. Jeżeli będziemy na przykład skręcać tułów, no to będziemy wykonywali ruch skrętów mięśni przykręgosłupowych. Czy lepiej się rozciągać na leżąco, czy lepiej na siedząco, a jeszcze inni jak wstaną z łóżka, to się przeciągają? Ja bym wstał, jeżeli to ma być poranne przeciąganie, no to wstał z łóżka, bo całą noc leżeliśmy, więc jakby dobrze jest zmienić pozycję. Teraz w momencie, kiedy leżymy, dobrze jest sobie stanąć, podnieść na przykład ręce do góry i wyciągnąć cały kręgosłup, tak żeby stawić opór grawitacji i wydłużyć wszystkie mięśnie przykręgosłupowe, podnieść tułów, brzuch, cofnąć do tyłu i w górę unieść. Całe ciało się otwiera, to jest myślę dobry początek. Jak nam chrupnie czasem coś podczas przeciągania, to dobrze czy niedobrze? Wszystko zależy od tego, co chrupnie, jak chrupnie. No jeżeli jest to tylko i wyłącznie taki strzał, który nie daje żadnych dolegliwości, a szczególnie u kobiet strzelają te stawy. Dlaczego szczególnie u kobiet? Strzelanie w stawach jest zagadką cały czas. Jest kilka teorii. Natomiast mówi się o tym, że skład płynu stawowego u kobiet jest delikatnie inny, po prostu ze względu na inne hormony. Jeśli to tak zdrowo strzeli, to okej. Nie jest to ból, tylko jest to po prostu prostu taki jakby strzał w stawie tylko i wyłącznie akustyczny, to tym nie trzeba się przejmować. Natomiast jeżeli takie przeskoczenie w stawie powoduje dolegliwości, no to to już są sprawy, które trzeba rozwiązać z doktorem i dowiedzieć się, co tam się dzieje. Przeciągają się wszyscy, tak wynika z tego materiału. Ja tak się zastanawiam, czy muchy się przeciągają na przykład. Nigdy nie widziałem. No ale to nie jest istotne. W sprawie Trznadla, proszę Państwa, mamy na zamknięcie tego tematu bardzo interesujący wiersz, który polecam szczególnie uczącym się naszego języka obcokrajowcom. Jak ktoś będzie w stanie to wyrecytować z pamięci, to znaczy, że już daje sobie radę. Oto ten wiersz. W krzakach rzekł do Trznadla Trznadel: możesz mi pożyczyć szpadel? Muszę nim przetrzebić chaszcze, bo w nich straszą straszne paszcze. Odrzekł na to drugi Trznadel: niepotrzebny, Trznadlu, szpadel. Gdy wytrzeszczysz oczy w chaszczach, z krzykiem pierzchnie każda paszcza. Niektórzy z Państwa są, powiedziałbym, dość radykalni, bo na przykład taki list a propos przeciągania tego, co przed chwilą Iza Woźniak przygotowała. List brzmi tak: z całego tego przeciągania to najbardziej lubię przeciągać szczura lądowego pod kilem do 100 furbeczek. To chyba pirat pisał. Thank you. I play my music with heart and hand. I make a good living in a roadhouse band. We love to play, our aim is true. Hitting the groove, that's what we do. Sisters and brothers, spread the news. The roots are coming to lay down the blues. In a boogie style with a down-home strut. Straight from the heart and straight from the gut. Way down deep and have the truth be told. If it ain't got soul, it don't roll. Gets around. Come here, it's jump, jive and swing. Rocking the house, doing our thing. Raising sand, ready to clown. Let's hit the road, we're ready and bound. Now lift me up, way on high. Turn me loose, Lord, it's time to fly. Cause way down deep, let the truth be told. If it ain't got soul, it don't roll. Come on, all the masters that came before. Led the way, opened up that door. Aretha, Brother Ray, James Brown, the king. And I knew that one essential thing. You gotta play what you feel and mean what you play. And tell the truth, it's the only way. Let it flow from your head down to your feet. You are the groove, you are the beat. Way down deep, let the truth be told. If it ain't got soul, it don't roll. I niepostrzeżenie zrobiła nam się 7:30. Ekonomia w Trójce. Arkadiuszek jest. Dzień dobry. Trzy ministerstwa przygotowują duży pakiet pomocowy dla firm. Jego celem jest eliminacja zbędnych obciążeń biurokratycznych i usprawnienie procedur, pisze Puls Biznesu. Planowane zmiany mają objąć co najmniej kilkanaście ustaw. Pracami nad pakietem kieruje resort rozwoju, a pomagają mu resorty sprawiedliwości oraz pracy i polityki społecznej. Proponowane rozwiązania mają wspomóc wykonanie planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, zwanego planem Morawieckiego. Shell zapowiedział zwolnienie setek pracowników w Holandii ze względu na stosunkowo niskie ceny ropy. Równocześnie brytyjsko-holenderski koncern petrochemiczny poinformował o rekordowych zyskach zanotowanych w drugim kwartale tego roku. O szczegółach Tomasz Majka. Grupa zatrudnia 92 tysiące pracowników na całym świecie. W Holandii Shell ma 8 tysięcy etatów. Ekonomiczny dziennik Financial Dagblad poinformował jako pierwszy, że zarząd holenderskiego oddziału, reagując na niskie notowania ropy naftowej, zapowiedział zwolnienie setek pracowników. Dokładna liczba nie jest znana, ale związki zawodowe zostały poinformowane o decyzji. Na razie jednak sprawy nie komentują. Są to kolejne grupowe zwolnienia. Shell w ciągu ostatnich 2 lat zlikwidował ponad 10 tysięcy miejsc pracy na całym świecie. Niemal równocześnie rano brytyjsko-holenderski koncern petrochemiczny poinformował o większych niż spodziewali się analitycy zyskach w drugim kwartale tego roku. Grupa gazowo-wydobywcza osiągnęła w tym okresie zysk netto w wysokości ponad 3 600 000 000 dolarów. Eksperci ankietowani przez agencję Bloomberg szacowali średnio, że zysk nieznacznie tylko przekroczy 3 miliardy. Koncern Shell tłumaczył, że nieznacznie wyższe ceny ropy naftowej w połączeniu z cięciami kosztów przyczyniły się do rekordowych zysków. Tomasz Majka, Polskie Radio. Bill Gates stracił tytuł najbogatszego człowieka na świecie. Wyprzedził go twórca koncernu Amazon, Jeff Bezos. Wartość jego majątku przekroczyła 90 miliardów dolarów. Po czwartkowym wzroście cen akcji firmy Amazon o 2%, wartość majątku Jeffa Bezosa przekroczyła 91 miliardów dolarów. Jest to o miliard więcej niż wartość dóbr biznesmena i filantropa Billa Gatesa. A skoro o giełdzie wspomniałem, to czwartkowa sesja na Wall Street przyniosła z jednej strony nowy historyczny szczyt Dow Jones, a z drugiej stosunkowo mocną przecenę akcji spółek technologicznych i pogłębienie spadku indeksu Nasdaq po jego niedawnym rekordzie. W centrum uwagi w dalszym ciągu na giełdzie w Stanach są wyniki kwartalne spółek. Dow Jones wzrósł na zamknięciu o 0,4%, Standard & Poor's zniżkował o 0,1%, Nasdaq stracił 0,63%. Frank szwajcarski teraz kosztuje 3,74 zł euro, jest po 4,24 zł, dolar po 3,62 zł, funt brytyjski kosztuje 4,74 zł. I krótko jeszcze o pogodzie, bo mają być dzisiaj chmury, ale też przejaśnienia, ale też przelotny deszcz, ale też grzmoty możliwe. No i te opady najbardziej zauważalne w Sudetach. Temperatura po dwóch stronach Polski, czyli w Gdańsku i w Zakopanem, najniższa, bo 19, Koszalin 20, Suwałki 21. Właśnie niewielkie różnice. Szczecin, Bydgoszcz, Olsztyn, Białystok, Warszawa, Lublin 22. Stopień więcej w Poznaniu, Łodzi, Kielcach, Katowicach, Krakowie i Wrocławiu. No i całej parady Rzeszów jeszcze troszkę cieplejszy, bo 24. Europa właściwie bez sensacji. Tak długo, jak nie pojedziemy do Włoch. No bo tak, Bruksela 20, Londyn 21, Berlin, Paryż 25, a Rzym 30. Ale przed Rzymem Lizbona 31, a Madryt, aż boję się powiedzieć, 37. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jesteśmy tam, gdzie podąża męskie granie 2017. W ten weekend nad morzem, w Gdyni. Brodka, Artur Rojek, Smolik i Kev Fox, Lao Che, Projekt Albo Inaczej 2 oraz męskie granie orkiestra. Ich wszystkich zobaczymy i usłyszymy na głównej scenie. Zapraszamy na audycję na żywo z trasy. Ofensywa, dziś o 23:00. Myśliwiecka 357, jutro o 17:00. A w niedzielę o 19:00 retransmisja koncertu Tribute to WW oraz samego WW z Katowic. Anna Gacek i Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Panie doktorze, ja nie mogłem spać. To był dziki zew, pierwotny instynkt, takie dogonić, dopaść jeju. To jasne, okazje wzywają. Okazje wzywają w sklepach Euro. 43 cale Samsung Smart za 2199 i dodatkowo karta podarunkowa o wartości 200 zł. Smartfon Lenovo K5 Dual SIM za 535. Laptop 2 w jednym. Dell Intel Pentium za 1799. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Pani Olu, cytologia w porządku. Mimo to powinna Pani używać żelu Iladian 40+. Do codziennego mycia? Mycia, ale również pielęgnacji. Po 40 roku życia mogą pojawić się objawy suchości pochwy i częstsze podrażnienia intymne. A Iladian 40+ działa nawilżająco, antybakteryjnie i ochronnie. Do tego regeneruje. Już notuję. Iladian 40+. Tak, to naprawdę dobry żel. Sama go stosuję. Kosmetyki Iladian. Higiena i ochrona. Zapytaliśmy przechodniów, jakie plany mają na weekend. Ja będę tankował. A ja planuję babski wieczór z koleżankami. Jak widać, na weekend mamy różne plany. Za to na następny dzień tę samą perspektywę. No kac, i co zrobić? Już dziś kup w aptece nowość. Tabletki musujące Riposton. Riposton dostarcza elektrolity, sód i potas utracone po spożyciu alkoholu, które pomogą lepiej nawodnić organizm oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi. A do tego Riposton zawiera cholinę, która pomaga wątrobie. Riposton to prawdziwa riposta na kaca. Do zakupów gotowi start! Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż. Telewizory smart, laptopy, smartfony AGD. Kto pierwszy, ten lepszy. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Własną flaszką można? Przenika mnie dreszczem konfrontacja z kleszczem. Człowiek klnie i wrzeszczy, gdy się kleszcz zakleszczy. To jest taka odpowiedź na dykcyjne problemy pana Wojtka. A co ja jeszcze dodam? Pana Janka jakoś dzisiaj nie ma. Ja też dążę do takich prostych rymów, jak na razie mi się nie udaje. Pośród słuchaczy jest sporo bardzo dobrych poetów i wydaje mi się, że gdyby ta sprawa wypłynęła na forum międzynarodowe, to Noblowi by się skończyły pieniądze. No ale poczekajmy, poczekajmy. Does anybody know where the pain goes? All the pain. All my enemies are digging in, and I've lost sight. I wanna tell you, but I'm keeping it cool. Oh, I'm wasting all my days. And ooh, your little wild, you're my flame, and I'm your charity. I need a crystal chain. Won't you break your body down? Won't you break your body down for me? Love the speed, no one tells us when we're gone. I'm alone here in the streets of day. Watch me drain rusty chains. Hush, hush, baby, 'cause I'm keeping it cool. Oh, I'm wasting. I need a crystal chain. Won't you break your body down? Won't you break your body down for me? Thank you. And I'm your charity. And I need a Christ to change. Won't you break your body down? Won't you break your body down for me? Zwracam uwagę Państwa, że to była spokojniejsza piosenka, ale do tego jeszcze bardzo ładna. Takie jest moje zdanie. Za 15:16 z kawałkiem 8. Czarnoksiążnik. Mateusz Mateszkiewicz we własnym osobie studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Z jaką propozycją? Dzisiaj z propozycją prawdziwego życia, które jest gdzie indziej. Tak się czasem mówi, że prawdziwe życie jest gdzie indziej. I jedni twierdzą, że to są jakieś Hawaje, i inni Malibu, jeszcze inni wolą Wyspy Kanaryjskie, a ja znalazłem człowieka, który się przyznał, bo to właściwie jest cytat z niego, że jego życie jest w Bułgarii. W Bułgarii? Bułgarii. Bułgaria. Czyli najbliżej z tych miejsc, które pan wymienił. Najbliżej i też takie miejsce, o którym się dzisiaj wspomina rzadziej, bo zapewne jeszcze nasze ciocie i wujkowie mają zdjęcia z wakacji z lat 60., 70. i 80., kiedy to Bułgaria była dla nas taką namiastką słonecznych, prawdziwych, zagranicznych wakacji. I kiedy już skończyła się komuna i ludzie zaczęli jeździć do Egiptu na Rivierę Francuską oraz na rozmaite wyspy, to ta wspomnienie Bułgarii to takie trochę się zrobiło obciachowe, prawda? Powiedzieć, jadę na wakacje do Bułgarii, to tak... Tak troszkę tanio wychodziło, prawda? Troszkę tanio. A tutaj książka człowieka, który do tego przyznaje się wprost i uważa to za wielki atut. Artur Nowaczewski to autor. Hostel Nomadów to tytuł książki. Człowiek bardzo niezwykły z tego Nowaczewskiego, bo to jego prawdziwe życie jest nie tylko w Bułgarii, ale także w Korei Północnej. Nowaczewski kilka lat temu zasłynął swoją książką Dwa lata w Fenianie, ponieważ jako dziecko w 5. i 6. klasie podstawówki mieszkał w prawdziwym Fenianie, w prawdziwej Korei Północnej. Jego rodzice po prostu pracowali w firmie, która współpracowała z Koreą Północną. To były czasy komunistyczne i mały Artur chodził do klasy w Korei Północnej, co opisał w książce. I w tej klasie miał kolegę Bułgara. Więc kiedy przyszło mu napisać następną swoją książkę, wybrał do tego postać swojego kolegi Bułgara i podróże jego śladami. Tylko, że to nie jest podróż do tej Bułgarii z albumów naszych cioć i wujków. To nie jest śladami bułgarskiej Riviery oraz win bułgarskich, ale bułgarskich gór, bułgarskich wiosek, tego wszystkiego, co można przemierzać z plecakiem, najlepiej pieszo, poznając ludzi, zatrzymując się, rozmawiając. Więc taki smak Bułgarii innej niż z tych albumów bardzo polecam. W Hostelu Nomadów Artura Nowaczewskiego. Myślę, że po tym, co pan powiedział, parę osób rozważy Bułgarię jako cel swoich podróży. A kto by chciał się jeszcze przekonać do Artura Nowaczewskiego, niech na takim portalu udostępniającym materiały wideo wpisze słowo Kutabuk i wyskoczy zespół, który prowadzi Artur Nowaczewski. Prywatnie świetny poeta i wykonawca swoich własnych wierszy. Kutabuk. Zachęcamy państwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Thank you. Państwo w swoich listach i pozdrowieniach nawiązują do poprzednich albo do materiałów, które są na antenie. No ja cytowałem list tego pirata, który mówił o przeciąganiu szczura lądowego pod kilem i od razu od kapitana Krzysztofa przyszło nawiązanie, ponieważ kapitan Krzysztof pragnie poinformować, że pod jego kilem niewielu by przeżyło przeciągnięcie, gdyż jego statek ma 45 metrów szerokości, proszę Państwa, i zanurzenie 18 metrów, a do tego jeszcze rzeka Jangcy niezbyt czysta. Niemniej pozdrowienia przesyła z Nantong, a my odwzajemniamy.